राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2054 11 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम चाहता है सुख शांति रहे, दुख न मिले, कोई दुख न मिले, मन हमारे मन के प्रतिकूल न हो, अनुकूल ही हो जाए, तो सर्वथा अनुकूल होता नहीं है। वास्तव में भीतर से जो इच्छा है अनुकूलता की, वो इच्छा मिट जाए, दोनों इच्छा प्रतिकूल ना हो गए अनुकूल हो जाए, दोनों इच्छा नहीं, हृदय लाभ संतुष्ट हो, धंधा थी तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट तो शांति और सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा वाले को सुख नहीं मिलता, दुख नहीं मिले इस इच्छा वाले को दुख न मिले ऐसी बात नहीं है। वास्तव में सुख दुख से ऊंचा उठे, संसार का क्या है, ये सुख और दुख है, दो संसार की चीज है, और संसार से ऊंचा है वहां आनंद है, सुख दुख से अतीत है। जैसे हमारे यहाँ रात्र दिन होते हैं, दो होते हैं, मन सूरज में रात्र दिन दो नहीं होते, तो उसका नाम दिन नहीं है, नाम दिन रख दो, दिन ना होते रात की अपेक्षा, रात की अपेक्षा दिन होता है, दिन की अपेक्षा रात होती है, ऐसे सुख दुख सापेक्ष है। और जो परमात्म तत्व है इन दोनों सुख दुख से दोनों ही ऊंचा उठा हुआ है। अनुकूल पदार्थों को लेकर मिलने से सुख होता है, प्रतिकूलता के मिलने पर दुख होता है, तो ये जो पराधीन है ये सुख पराधीन है, और वो सुख होता है जो आनंद है वो स्वाधीन है, स्वाभाविक स्वाभाविक जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक हमारा सुख है, जो आता जाता है वो सुख नहीं। आगवा पाई नीक्षा को तो तुम शहर हो, घबराओ मत, नाराजी होना ना नाराज होना है, ये तो संसार है, आता जाता रहता है। सुख दुख के समय के त्वार लाभ अलाभ हो जय आ जाए, सुख दुख जय पराजय हानि लाभ वो समान करके फिर युद्ध करो। तो द्वंद्व है ये संसार है, ठीक और बेठीक, अच्छा और मंदा, शुद्ध और अशुद्ध, विहित और निषिद्ध, ये द्वंद्व है, ये पतन करने वाली चीज है, इससे ऊंचा उठना है। तो इससे ऊंचा मनुष्य उठ सकता है, मनुष्य के सिवाय दूसरा नहीं उठ सकता, क्योंकि तुझे भोग ही होनी है, तो वो सुख दुख में ही भोगेंगे, सुख भोगना है, दुख ही भोगना है। और मनुष्य ही होकर के सुख दुख की भोगता है तो मनुष्यता नहीं है, वो पशु बना ही है, क्योंकि मनुष्य बना तभी है जब दोनों से ऊंचा उठ जाए। मनुष्य शरीर की महिमा इसीलिए है कि ये सुख दुख दोनों से ऊंचा महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, यंग लब्धवाचार, उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, ऐसा लाभ हो जाए दुख वहां पहुंचे ही नहीं, कि दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं है, तो ऐसी स्वतः स्था है। इस वास्तव सहज अवस्था बताया उसको, सुख दुख तो आगंतु है और सहज अवस्था स्वाभाविक है, स्वतंत्र स्वाभाविक, उस सहज अवस्था की महिमा है स्वाभाविक, तो उसकी प्राप्ति के लिए अधिकारी केवल मनुष्य है, औरों के लिए मना नहीं है पर दूसरों के लिए अधिकार नहीं है, प्राप्त करने की वहां जिम्मेवारी भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, समझ भी नहीं है, संग भी नहीं है, साथ भी नहीं है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठा महान आनंद में मस्त रह सकता है, पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है, मानो परिस्थिति के अनुसार जो सुख दुखी होता है वो तो पशु बना है। मनुष्य की जो परिस्थिति आती है, सुखदायी परिस्थिति भी आती है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, दुखदायी परिस्थिति आती है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए। तो दुखदायी परिस्थिति में तो सुख की इच्छा का त्याग करे और सुखदायी परिस्थिति में उपकार करे, सेहत करे दूसरों का। मानो आपके पास में धन संपत्ति देव पद अधिकार आदि है तो इनके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना है और सुख भोगने के लिए नहीं है। ये तनु कर फल विषय न भाई, ऐसे दुखदायी परिस्थिति दुख भोगने के लिए नहीं है। सुखी और दुखी होने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, ये तो दूसरे शरीर है, इंद्रादिक है, नरक है। सुख भोगने का इंद्रादिक ऊंचे लोक है, दुख भोगने का नरक है। ये सुख दुख भोगने की चीज है, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ करके वास्तविक स्थिति में वो मनुष्य जा सकता है। स्वाभाविक स्वतः सजावस्था स्वाभाविक, जैसे आप अभी बैठे हैं तो स्वाभाविक है। इसमें कहना है कोई सुख की सामग्री ना दुख की सामग्री, स्वाभाविक ऐसे सहजावस्था स्वतः शांति जाने वाली है और वो स्वाभाविक है। सुख और दुख ये कृत्रिम है, ये आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। और जो आनंद है वो स्वाभाविक। तो द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगीन, सुख दुख संगीन द्वंद्व से रहित हो गया है वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, उस तत्व को प्राप्त होते हैं। सुख दुख से रहित हो जा रहे हैं वो। तो मनुष्य शरीर मिला उस तत्व की प्राप्ति के लिए। तो सुखी और दुखी होते रहते हैं ये मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य सुखी दुखी नहीं होना है, ये तो रस्ते में आने वाली परिस्थिति है। सुखदायी उस तरह हो गई, बद्रीनारायण जा रहे हैं तो रास्ता अच्छा भी आ जाए, कठिन भी आ जाए, सुगम भी आ जाए। चढ़ाई आ गई, घाम तपता है, दुर्गंधी आ रही है, तकलीफ हो रही है, वही रास्ता है। और अच्छा है, हवा अच्छी है, छाया भी ऊपर आ गई है, रास्ता भी सुगम है, फूल खिले हुए सुगंधी भी आ रही है, तो सुख है। तो ये सुख और दुख दोनों ही रास्ता है। ऐसे संसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों मार्ग है, रास्ता है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संजन से रहित ऊंचा उठन जाएगा, वो वास्तविक शांति है, आनंद है, परमात्मा है, वो ऐसी चीज है। उसकी प्राप्ति के लिए मानव शरीर है। इस वास्ते न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य, नो द्विजित प्राप्य चा प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके खुशी न मनावे, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो। राजीव न देखे होना इसमें, ये तो दिन रात्रि के आने जाने वाले हैं। जब दिन को देखे राजी हो गए, रात्रि को देखे नाराज हो गए, तो सुख दुख होते रहो, ये तो बदलेगा नहीं। ये संसार का जो अनुकूलता प्रतिकूलता है तो संसार का स्वरूप है, ये कैसे मिटेगा? आप इनसे ऊंचे उठ सकते हो, क्योंकि आप ऊंचे हो। क्या पता कि पता है कि आगंतुक है ना, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, आता है जाता है। और आप रहते हो तो आपके साथ ही नहीं है ये, आपका साथ जो हरदम रहने वाली चीज है। आप हरदम रहते हो तो हरदम सुख दुख से ऊंचे उठेंगे। इस वास्ते अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता नाराज होना नहीं करे। अनुकूल सामग्री मिले तो सेवा करो, दूसरों सुख पहुंचो। पद मिल गया है, अधिकार मिल गया है, योग्यता मिल गई है, कुछ संपत्ति मिल गई है, तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो। या दुखदायी मिलती है तो भीतर में सुख रही इच्छा त्याग करो। अब नहीं मिलता हमें चाहना ही नहीं, चाहना से दुख होता है। हम चाहना मिटा दें दुख कैसे होगा? सुख की चाहना से ही दुख होता है। इस वास्ते संसार का सुख दुख नहीं चाहना है, अपने दोनों से ऊंचा उठना है। दुखे सुन बगन मार सुखे सुखी थे, दुखों में उद्विग्न नहीं करे मन में, ये तो निकल जाएगा भाई। जैसे हवा गर्म आती है गर्म आ जाए, कभी ठंडी आ जाती है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी जोर से अंधड़ आता है, कभी ये तो आते रहते हैं। इनमें सुखी दुख क्या होना है? तो मनुष्य शरीर तभी सफल होगा जब सुख दुख से ऊंचे उठ जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। वो आनंद बहुत विलक्षण है। देवता लोगों से भाई ऊंचे ऊंचे जो ब्रह्म लोग आदि सुख है उनसे ऊंचा है कि वो अनुकूलता का सुख है, दोनों से ऊंचा नहीं है। और मनुष्य शरीर में होते हुए देवताओं जैसे अनुकूल नहीं मिलता, परंतु अनुकूल तो प्रतिकूल से ऊंचा उठने वाला जो विशेष आनंद है वो मनुष्य को हक लगता है। उस पर मात्र मनुष्य के ऊपर ये मनुष्य के ऊपर ये कर्तव्य होता है, मनुष्य के ऊपर हक, मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है। ये सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है, स्वर्ग आदि सुख भोग लेंगे, नरक आदि दुख भोगने के लिए, और मनुष्य शरीर है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, जो महान आनंद शांति है। तो क्या करे? तीन थे, अनिष्टम इष्टम मिश्र से त्रिविधं करण वाला फलम। अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी अनुकूल तो प्रति दोनों, उस अनुकूलता उस प्रतिकूलता से आती है। तीन अवस्था में क्या करे? अनुकूल अवस्था है वो दूसरों की सेवा करने के लिए, धन धान्य है, आप वस्तु है, परिवार है, सब ठीक है, तो दूसरों की सेवा करो। सुख भोगने के लिए नहीं है, दुख आ गया फिर खाने को रोटी नहीं है, पीने को जल नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काम करना नौकर नहीं है, तो दुखदायी परिस्थिति, तो दुखदायी परिस्थिति में सुख रीत से ही छोड़ दें। तो सुख रीत से दोनों में छोड़नी पड़ेगी, सुख में भी सुख रीत से छोड़ने, सुख को छोड़ना है, दुख में सुख की इच्छा छोड़ने, आनंद मिल जाएगा। ये आनंद मिलने का रास्ता है, सुखदायी परिस्थिति दूसरों की सेवा के लिए, दुखदायी परिस्थिति कि अपने दुखी न होने के लिए, तपस्या के लिए। इस वास्ते अनुकूलता है वो सेवा के लिए, वहां धन संपत्ति वैभव मिला है तो दूसरों की सेवा करो, अधिकार मिला है तो सेवा करो। तो मनुष्य शरीर सेवा के लिए है, आराम पहुंचाने के लिए है, हित करने के लिए है, सेवा करने के लिए हो। और दुखदायी परिस्थिति हो तो सुख की इच्छा का त्याग करो। द्वंदीर विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी दोनों द्वंद्व से रहित तो होता है। गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभ्यं तद, ऐसे अमूढ़ जो ज्ञानी है वो अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। न तद्भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये संसार का सूर्य प्रकाश विषय में नहीं है, इससे अलग स्थापना बहुत आनंद की बात है। तो ये द्वंदीर विमुक्ता सुख दुख संगी, द्वंद्व है सुख दुख, इनसे ऊंचे उठ जाओ तो साधक को चाहिए कि अपने इसमें सुखी दुखी न हो। ये परिस्थिति तो आने वाली है, जाने वाली है, न तो सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है। संसार की परिस्थिति तो रहने वाला है ही नहीं, इसमें क्या सुख है क्या दुख है। रज रोवे कौन सो शेष कौन विचार, किसको रोवे? तो गए आवन के नहीं से क्या फायदा रहे, नशे क्या ये जाने वाला है, ये तो वियोग होने वाला है सबका ही। तो ये एक सिद्धांत है कि संसार में वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का संबंध नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। तो संसार की सुख की इच्छा करना ही दुख को निमंत्रण दे रहा है। अपने सुख दुख क्या भगवान में लगो, आप साफ आ जाए तो वो सुखदायी परिस्थिति भी बीत जाएगी, दुखदायी परिस्थिति भी बीत जाएगी। कितना दिन राशि होंगे क्या हरदम रहेगी चीज, दुखी भी हरदम क्यों रहेगी, कौन दुखदायी रहेगी? ये तो रहने वाली है नहीं, रहने वाली दोनों से ऊंचा है। इस वास्ते सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जाए, सुख दुख को समान समझ करके उस परमात्मा प्राप्ति के लिए चेष्टा करो। सुखदायी परिस्थिति दोनों मिलती है, दोनों साधन सामग्री है। साधक होते हैं उनकी जो सुखदायी दुखदायी दोनों साधन सामग्री है। जो जीव होते हैं भोगने के लिए सुख दुख भोगते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ठीक कभी बेठीक, दुख बहुत पड़ जाए। कभी ये थपड़ा इधर लगा, कभी इधर लगा, कभी इधर लगा, कभी इधर लगा। तो साधक को तो ऊंचा उठना है, इस बात की भगवान को याद करो। भगवान कैसे हैं? इन सुख दुख से ऊंचे हैं। परमात्मा तत्व तो अपना स्वरूप निजानंद, वो सुख दुख से ऊंचा है, वो सुख दुख बेहतर नहीं है, निजानंद स्वतः आनंद है। तो निजानंद है वो तो, और परमानंद है वो स्वतंत्र है। ये जो संयोग संयोग जन्य है ना, संबंध से पैदा होने वाला सुख दुख ये रहने वाला नहीं है। तो इनसे बचो, पैदा और नष्ट होने वाले सुख में राजी मत हो, दुख में नाराजी मत हो, क्योंकि रहने वाला है ही नहीं। संसारी सुख ठहरता ही नहीं, नित्य रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? वो आपका नहीं है। अरे निजानंद हो तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका है, खुद का है। और परमानंद होगा तो वो आपका है, आपका स्वरूप है, वो अपना है, और अपना अंश जिसका वो अंश ही वो भी अपना है, वो मिटेगा नहीं। यार पराया तो कब तक ठहरेगा भाई? ये दूसरा संबंध आने वाला जाने वाला ये ठहरेगा नहीं। तो सुख दुख हरदम ही सावधान रहे, न अनुकूलता में राजी हुए, न प्रतिकूलता में नाराज हुए। तो इसका सदुपयोग करो, भोग नहीं है यही तनु कर फल विषय, भोग नहीं है सही का फल। सुखदायी परिस्थिति सुखी होने के लिए नहीं, दुखदायी परिस्थिति दुखी होने के लिए नहीं, सदुपयोग करने के लिए है। तो सदुपयोग करो तो साधन सामग्री सभी, सुख भी साधन सामग्री, दुख भी साधन सामग्री, अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, बीमारी भी साधन सामग्री, स्वस्थता भी साधन सामग्री, धनवत्ता भी साधन सामग्री, दरिद्रता भी साधन सामग्री। ये भी छोटा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा बड़ा से अगर भोगी बनता है। ये भी छोटा बड़ा न होकर साधन सामग्री है। और भाई दोनों पैरों से चलना है, दाहिने से चलो चलना है, बाएं से भी चलना है। इस बार सुखदायी दुखदायी पर भी दोनों से ऊंचा उठना है, ये तो रास्ता है। ये रास्ते में क्या राजी नाराज हो गए? ये मैं ठीक बैठी क्या है? ये रास्ता तो एक समय रहता नहीं, सुख दुख एक समय किसी ने नहीं रहा। बड़े बड़े अवतारों तक देख दो, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ देख दो, देवताओं की तरफ, ऋषि मुनियों की तरफ देख लो। ये जो द्वंद्व है इसमें तो थपड़े खाते ही रहोगे, और ऊंचे उड़ जाओ मौज हो जाएगी। भगवान के नव वेदु सुरगुणा देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते मेरे को। और जो मेरे को जानते हैं वो सबसे ऊंचे उड़ जाते हैं। देवता नहीं जानते, ऋषि नहीं जानते, रुआ कहते ऐसे जो मनुष्य जान लेगा, यो महावाजम अनादिन से वेद लोग वो मनुष्य में ऐसा मूल है। तो मनुष्य दोनों से ऊंचा उठ सकता है, स्वर्ग आदि से नरक आदि से, सुख और दुख दोनों से, अनुकूलता और प्रतिकूल दोनों से। कब उठ सकता है कि इसको स्थायी न माने, सुख को भी स्थायी न माने, दुख को भी स्थायी न माने। ये अपनी एक गलती होती है, इसमें सावधान रहना है। सुखदायी भी हरदम स्थिति नहीं रहेगी, दुखदायी भी हरदम स्थिति नहीं रहेगी। तो ये क्या है? तो उपयोग करने के लिए है। दुख है तो सुख की इच्छा का त्याग करे, और सुख है तो सुख की इच्छा का और वस्तु दोनों त्याग करना पड़ेगा। दुखदायी परिस्थिति में तो एक दुख का भोग दूर करे, और सुखदायी परिस्थिति दो करना पड़ेगा। धन संपत्ति आदि का अनुकूल परिस्थिति में तो मेहनत ज्यादा है, तो दो चीज जानी पड़ेगी। वर्तमान का सुख भी नहीं लेना है, और सुख सामग्री का भी खर्च करना है, और दुखदायी में सुख की सही क्या करें, खर्च करना पड़ेगा नहीं। अब आराम नहीं मैं तो संसारिक प्रतिकूलता तो बहुत जल्दी प्राप्ति कराने वाली चीज है। जिसको आप खराब समझते हैं वो आपके बड़े लाभदायक चीज है। पाप तो नष्ट होते हैं और नया विकास होता है, और ऊंचे उठते सुगंधा से, और पुण्यों का फल जो सुख मिलता है तो पुराने जो पुण्य नष्ट होते हैं और आदत बिगड़ती है, फिर पतन होता है। कितनी बिल्कुल बात है, विश्वास से ऊंचा उठ रहा है अपने तो सुखी दुखी नहीं होना है, परमात्मा का भजन करना है, अपने सुखदाई भजन करना है। साथ बहुत से कई बार गए तो कीर्तन करो मौज से, क्या अकेले रह गए तो भजन ध्यान करो, जप करो, भगवान को याद करो, मौज हुई। जितनी सामग्री संसार की कम मिलेगी उतनी आफत कम होगी। अगर भगवान ने दे दी तो उसको आफत न समझ कर उसका सदुपयोग करो। इस वास्ते सुखी दुखी में छोटा बड़ा कोई नहीं है, धनवान में निर्धन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, निरोग में रोगी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, अवस्था में बड़ा छोटा बड़ा छोटा नहीं है। तो सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो छोटा बड़ा तो मर की बात है, ये वास्तव में हमारा थोड़ी चीज है। हमें तो ऊंचा उठना है, द्वंद्व विमुखता। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखे, अरे सुख दुख रहता आते जाना है, क्या इसका आदर करे, क्या घबरावे, क्या राजी हो, तो घबराना नहीं, राजी नहीं होना है, दोनों नहीं करना है, हमें दुरुस्त ऊंचा उठना है, फिर आनंद मिलेगा। वो आनंद है वो एक तरफ ही है, सुख और दुख तो द्वंद्व है, भगवान द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद निराकार निर्द्वंद है, भगवान द्वंद नहीं है, द्वंद्व से रही देवा मौज एकदम। जैसे अभी बैठे है ना, तो ना सुख है ना दुख है ना राग है ना द्वेष है ना खराब है कुछ अच्छा है, समझ कैसे है। इस तरह की सहज अवस्था स्वाभाविक अवस्था स्वतः स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करना है। इस वजह न परिचित से प्रेम प्राप्य नो जुड़े प्राप्त प्रियो, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती संसार, इसमें राजी नाराज नहीं होना है। केवल इतनी बात है, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष और नवश में आगत, राग और द्वेष के वशीभूत न हो, दुखदायी हो तो घबरावे नहीं, सुखदायी तो राजी न हो, इनके वशीभूत क्यों हो तो रहने वाली नहीं है, दोनों ही जाने वाली है, सुखदायी परिस्थिति जाने वाली, दुखदायी परिस्थिति जाने वाली, तो सदुपयोग करके ऊंचे उठ जाओ, समता आ जाएगी, और समता परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, आपका मन निर्दोष और सम हो जाए प्राप्ति हो जाएगी। अगर मन में राग द्वेष है हर्ष हो गए तो मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। इस वजह कई और न वर्ष मागत तो यसे परिपंथ न हो, ये मार्ग में दुखते रहे हैं। इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता है, इनसे ऊंचा ऊंचा के लिए ऊंचा नहीं मनुष्य शरीर ही है, देवता सुख भोगने के लिए ऊंचा कैसे उठेगा, नरक दुख भोगने के लिए ऊंचा कैसे कैसे उठेगा, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये साधन ही हो रही। इस वास्ते सुखदायी दुखदायी से ऊंचे उठे, ये आगन दुख है, आगन तो आने जाने वाले हैं, आगमा पाए नित्या तिथिक्ष का फल होता है, ये पुरुषम पुरुष और सब सम दुख सुख अमृतत्व आय कल पर वो मुक्ति हो जाती है, सुख दुख से रहित हो जाता, मौत हो जाएगी, ज्ञान ज्ञान हो जाता। तो ये मौका है, अभी सुख दुख होने का नहीं है। तो ये एक है विद्या है, एक अटका है, एक एक युक्ति है, वो सत्संग से मिलती है। सत्संग करने से ये सीखना होता है, राजी तो क्या राजी भाई, न पीछे से प्रिय होता है, नौ दूजे से प्रिय पीछा प्रिय शुक्र दू क्या हमें, तो हर समय ये विचार करे तो मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, हृदय का राग द्वेष मिटाना है, हर्ष और शोक बचाना है, ऊंचे उठ के बहुत आनंद शांति है। न सुख काजी पंडिता न सुख भूप भया, सुख शेष ही आवश्यक तृष्णा रूप भया। अब मुंह में दुख पावे और दर्जा नीचा हो जाए, दुख से छूट जाए और दर्जा ऊंचा हो जाए, वर्तमान में भविष्य में ना भी लाभ सीधी जीवन तो क्यों दुख पड़े, कैसी बढ़िया चीज है ये तनुकर फल विशेष भाई, जो भोग है ना यही संस्पर्श से भोग है, दुख जो नहीं सुख है दुखों के कारण है, हर दुख ही दुख को कारण है, दुख हर पाप हर पुण्य हर सुख हर दुख हर ये सब पतन करने वाले, ऐसे ऊंचे उठ गया मौज कर गया हृदय में आप। और आप रहते हो सम हो, आप सुख के समय आप दूजे होते हो, दुख के समय दूजे होते हो, क्या आप तो रहते हो, तो आप अपना स्वयं है जो क्या सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित हो जाए तो सुख दूसरे से स्थित हो जाएगा, पर में स्थित है तो परावृत्त तो सुख होगा। इस वास्ते मानव शरीर दोनों से ऊंचा उठा लेके महान आनंद की प्राप्ति के लिए है। मौका मिल गया सुनना चाहिए, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, मानव शरीर मिल गया, सत्संग मिल गई, बहुत कृपा होगी भगवान की। अब इन बातों को सीख करके ऊंचा उठना है, ये विद्या है, ये अध्ययन पाठशाला है, ऊंचा उठने की सुख दुख से ऊंचा उठने। नारायण नारायण नारायण ये बात है, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल। स्थिर उद्देश्य ब्रह्म ब्रह्म स्थित है।